Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un programa dels Camins de la Música. Com ja comentem en el web, vos tenim que demanar disculpes perquè estem tenint molts problemes amb el nostre servidor d'internet a l'hora de que pugueu baixar-vos i escoltar els programes segons se van fent. Les emissions per a la ràdio i en streaming se poden escoltar en normalitat i amb un cert retard en l'apartat de l'iVox de Ràdio Clara dedicat al nostre programa també podeu escoltar els programes un poc endarrerits, pot ser d'un parell de setmanes, però estem treballant de manera intensa per a tractar de recuperar la normalitat. I ara anem a allò que és important. La veritat és que el músic que anem a glossar, per dir-ho així, avui, amb una suite en 5 moviments que acaba de traure fa no massa temps en el segell, com no, de Seda Jazz, amb la Seda Jazz Big Band, els amics de Seda B, de Latino i companyia, anomenat Compendium, és un disc d'aquest compositor valencià, Jesús Santandreu, que és tan conegut arreu del món segurament com Pericos en Beat, l'altre nom il·lustre del jazz valencià a nivell mundial, però que lamentablement en la seva terra no és tan conegut com deuria. Aquest home és a més un músic molt complet, és arranjador, a part, bueno, inicialment va ser saxofonista, però ell és sobretot un compositor, arranjador, director d'orquestra i compositor, etc. És tot allò que es pot ser en la música. Com hem dit, el disc que anem a escoltar avui, Compendium, és una mena de suite en 5 parts, anomenades així, de 1 al 5, sense cap anotació més de nom ni de res, però que és un concert per a Big Band en un sol moviment que s'està escrit a motiu del 25è aniversari de la creació de la CDA de Big Band i per als músics que l'integren. A diferència de les composicions tradicionals per a Big Band, Compendium es maneja de manera sinfònica les intervencions solistes, és a dir, no hi ha eixos breaks, per dir-ho així, on un solista veu la seva part important per a ell. No. En aquest cas, allò important és la gran força climàtica que té junta als colors tímbrics de riquesa harmònica i rítmica, fruit de l'exploració de músiques d'altres llocs i dimensions. Perquè Jesús Santandreu ha estat viatjant per Mismont, ha estat director d'una banda en Xina durant molts anys i no sé si encara està per allí dirigint, encara que ara ja viu en València, sembla, però de tota manera ha estat per Mismont fent la seva música. És una obra, esta de Compendium, en la que Jesús Santandreu reflecteix el seu estil ple de paisatges sonors, textures i colors diferents i una forma d'abordar el llenguatge de la Big Band diferent. Un desplegament de recursos increïblement ric, complex, personal i molt bonic al mateix temps. Una obra magna que segurament quedarà en la història de la música de la Big Band a nivell internacional. És segur que no serà la CDA Big Band l'últim grup que tocarà aquesta composició, segur. Fruit del destacat treball de Jesús Santandreu, saxofonista, compositor, pedagog i mil coses més. Ell ha estat fonamentalment arranjador i compositor que tan sols no s'ha reduït a la música de jazz, sinó que ha fet composicions per a música de cambra, per exemple, té una composició feta però una banda alemanya que es dedica a fer encàrrecs de músiques de gent contemporània, i allí li han tocat una peça. Ha estat tocant també en la tira de puestos en Brasil, Estats Units, Portugal, Alemanya, Colòmbia, com hem dit, en la Xina, en Japó també és una persona prou coneguda, en els cercles del jazz, etc, etc. Amb la Jazz Big Band, criada en 1991, la Big Band d'Estat de Jazz, que és el grup que insignia el col·lectiu Estat de Jazz, amb més de 800 actuacions a auditoris, festivals internacionals, ha gravat 5 treballs discogràfics que avalen la seva impecable trajectòria. Per a que no quede en l'ombra la gent que ha fet possible aquest disc, anem a dir-vos que la formació la composen el saxo alto, el Perico Sanbeat, allí Alexei León, el saxo tenor Vicente Macián, el saxo tenor també Joan Benavent, saxo baríton, evidentment, Francisco Blanco Latino, la trompeta Boro García i Raúl García, el Fede Crespo també, i Pep Zaragoza, trombón Carlos Martín i Toni Berenguer, com no, i Vicent Pérez, la tuba Javi Boluda, al piano està el veterà pianista valencià Alberto Palau, a la guitarra Ivan Cebrián, o contrabaix Alex Cesarini, un home, un italià que fa temps que s'ha fincat així entre nosaltres, a Xina com Felip Santandreu, i a la percussió Carlos Lió, una de les persones que ha crescut i s'ha desenvolupat musicalment dintre de l'escola de Estat de Jazz. Així que anem a escoltar aquesta peça compendium en 5 moviments, sense interrupcions i sense cap intervenció solista. Thank you. Thank you. Evidentment, la direcció d'aquesta Big Band és del propi Jesús Santandreu, clar, no faltaria més. Ha estat, com hem dit, l'obra Compendium, una obra per a Big Band, per a concert de Big Band, podria dir-se, en cinc moviments interpretats de forma continuada de Jesús Santandreu, un home que, nascut a l'any 70 per aquestes terres, ha aconseguit una maduresa musical i jo diria que mental enorme, i que avui en dia és una de les millors cartes que tenim el jazz valencià per a presentar-se arreu del món. I res, fins així el programa d'avui dels Camins de la Música. Malauradament, ja sabeu que no es pot escoltar en tots els llocs on s'escoltava aquest programa, esperem poder recuperar-ho, però sí que continua emetent-se, evidentment, per Radio Clara, el 104.4 de l'FM de València, l'emissora llibertària, els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11:30 de la nit. Per ara no anem a posar, perquè no podem, els comentaris en el web, però bueno, ja els anirem posant segons se normalitzi la situació. I que també podeu escoltar el programa en un cert retard, segurament podeu baixar i escoltar-lo en l'iVox de Radio Clara. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amics, amics, i fins al pròxim programa. Adeu.